to przedświąteczny Polkarak, a jeśli chodzi o list od pana Roberta, szachisty, no to bardzo proszę. Oczywiście redaktor Kantyrajt pęka. Pęka. Zdradził się, że wygrana jest nasza. A jeszcze mam małą uwagę do pani Agnieszki, która w zeszłym tygodniu nie mogła zatankować samochodu poniżej 5 zł. Melduję posłusznie, że dzisiaj tankowałem za 4,63. Czuwaj! Czuwaj, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przejdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Na przykład pasztet z królikiem La Speciale. Prawdziwy przysmak na świątecznym stole. Tylko 7,99 za 250 gramów. Albo ser żółty długodojrzewający La Speciale. Gouda lub Mazdam. Jedynie 9,99 za 400 gramów. Tylko do niedzieli. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie, mówi w polskim Sejmie prezydent Ukrainy. Dziękował także za wsparcie w obliczu konfliktu z Rosją. Dla nas wsparcie Polski, kazana nam solidarność, są niezmiennie ważne. Prawdziwszego przyjaciela poznaje się w biedzie. Odpowie nie tylko za zabójstwo w rykowiskach. Zuzanna M. ma na koncie także inne zarzuty. Doprowadzenia małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego. Za chwilę także o walce o Matejkę, słynny pociąg relacji Kraków-Warszawa. Historia nawet najbardziej dramatyczna nie może dzielić naszych narodów. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie, tak w polskim Sejmie mówił wczoraj m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Nawiązał w ten sposób do słów ze słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Wczoraj odwiedził Warszawę, dziś będzie w Lublinie. W Warszawie prezydent Ukrainy na uroczystym posiedzeniu polskiego parlamentu wygłosił przemówienie dla posłów i senatorów. Dla nas wsparcie Polski i Polaków oraz okazana nam solidarność są niezmiennie ważne, bo jak uczyć polskie i ukraińskie przysłowie, prawdziwszego przyjaciela poznają się w biedzie. Asystował też przy podpisaniu przez prezydenta Komorowskiego polskiej zgody na unijno-ukraińską umowę stowarzyszeniową. Bronisław Komorowski mówił o potrzebie solidarności wobec Kijowa. Także w okresie głębokiego kryzysu, który przeżywa Ukraina, między innymi z powodu agresji dokonanej na nią przez rosyjskiego sąsiada. Dzisiaj Petro Poroszenko w Lublinie odwiedzi tworzoną w tym mieście międzynarodową jednostkę wojskową i litewsko-ukraińsko-polską brygadę. Spotka się też ze studiującymi w Lublinie ukraińskimi studentami. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zuzanna M., która odpowie za współudział w zabójstwie małżeństwa z Rakowisk, była już wcześniej oskarżona w innej sprawie. Potwierdza to rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sykienkowska. Akt oskarżenia wysłano do sądu już w październiku, a 18-latka ma postawione dwa zarzuty. Pierwszy to czyn ciągły z 2013 roku dotyczący doprowadzenia ustalonej małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym. Drugi zarzut ma związek z narkotykami. dotyczy udzielenia ustalonym małoletnim w styczniu 2014 roku środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 0,1 grama. Dziewczyna nie przyznała się do winy ani w sprawie molestowania, ani w sprawie narkotyków, a jednym z nieletnich, którym miała dać marihuanę, był wówczas 17-letni Kamil N. To właśnie wspólnie z nim Zuzanna M. zabiła rodziców chłopaka, bo nie zgadzali się na ich związek. Za morderstwo drobiazgowo zaplanowane 18-latką grozi dożywocie. Przyznali się do winy. Krakowscy radni bronią Matejki. Nie chodzi jednak o słynnego malarza, a o tani pociąg Interregio, który kursował na trasie do Warszawy. Uchwalili specjalną rezolucję, w której domagają się m.in. powrotu tego składu na tory. Nie znalazł się w nowym rozkładzie, bo wyparł go droższy Pendolino. Choć pociąg, któremu patronuje słynny malarz i autor Bitwy pod Grunwaldem, przeszedł do historii w sobotę, to wojna o przywrócenie połączenia trwa w najlepsze od tygodnia. Już 5000 osób stanęło po stronie Matejki i podpisało petycję do minister infrastruktury. Wyjaśnia Michał Olszewski, redaktor naczelny krakowskiej Gazety Wyborczej i pomysłodawca akcji. Chodzi tylko o to, żeby nie wypędzać z centralnej magistrali kolejowej pociągów, które są odrobinę tańsze niż Pendolino. Teraz do sił walczących o przywrócenie tańszych pociągów dołączyli krakowscy radni. Zdaniem radnego Grzegorza Stawowego wycofanie taniego połączenia uderza w najmniej zamożnych pasażerów. Utrzymanie tego pociągu na poziomie 50 kilku złotych wydaje mi się takie naturalne. W wojnie o utrzymanie tanich połączeń nie obyło się bez domowej bitwy. Radni pokłócili się, do kogo rezolucję należy zaadresować. Ci z Prawa i Sprawiedliwości wyślą swój apel do minister infrastruktury. Z kolei radni z PO pismo adresują do prezesów spółek kolejowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będzie dorsz, do tego pire z kalafiora, karp w płatkach migdałów z sosem żurawinowym, śledzie w trzech smakach i tatar z troci bałtyckiej. Polscy kucharze przygotują potrawy na sobotnie spotkanie opłatkowe w Watykanie. Papież Franciszek zaprosił na nie duchownych pracujących w Kurii Rzymskiej i Gwardię Szwajcarską. Wśród 200 gości będzie także emerytowany papież Benedykt XVI. Szef kuchni Ryszard Pilecki podkreśla, że dania zostaną przygotowane z polskich produktów. Do Rzymu pojedzie m.in. 300 kg ryb złowionych w Bałtyku. Polskie ryby tutaj będą wiodły prym i to będzie dorsz, to będzie karp, to będzie śledź i troć, która będzie w tatarze z polskimi dodatkami. Produkty, które używamy do przygotowania naszych dań, mamy z naszego lokalnego rynku ogórek kołobrzeski, sery, które będziemy potrzebować też do sosów, to są tutaj nasze lokalne sery. Ryszard Pilecki przyznaje, że przygotowanie takiej kolacji to spore wyzwanie. Za każdym razem, każde gotowanie jest odpowiedzialne, a tutaj jeszcze bardziej, jeszcze mocniejszy jest stres, ale to jest taki stres pozytywny. Mam nadzieję, że to się tylko przełoży na to, że te dania będą bardzo dobrej jakości. Do Watykanu pojedzie 6 polskich kucharzy ze Szczecina, Kołobrzegu i Torunia. To był serwis Trójki. Przepraszam za tak osobiste pytania, ale dobrze spałeś? Ja doskonale. A ja właśnie nie mogłem zasnąć. Robert rzeczywiście przewidział, że nie będę mógł zasnąć. Naprawdę? No z ekscytacji. No tak, przecież już się nie mogę doczekać. Ale dziwiłeś się, że on się obudził tak wcześnie. No. Ja się nie dziwię. Dręczą go koszmary, śnią mu się spadające skoczki, hetmany. Nie wie, co zrobić. Przygniata go ciężar odpowiedzialności i tej jego pokrętnej taktyki. Proszę zajrzeć na profil facebookowy Trójka w Szachu i no, zobaczyć własnym okiem, jak to wygląda w tej chwili. Michał Gąsiorowski z drużyny Poranka. Chyba będą chciały zapomnieć o tych mistrzostwach, czyli zupełnie jak Robert Cantwright o naszej partii. Nasze piłkarki ręczne przegrały 4 z 5 spotkań na Mistrzostwach Europy. W tym ostatnim uległy 19-24 Rumunkom. Obrotowa Joanna Drabik uważa, że z Rumunkami szwankowała skuteczność w ataku. Myślę, że popełniłyśmy dużo błędów własnych. Mecz był na dosyć szybkim tempie rozgrywany. Bardzo dobrze broniły obydwie bramkarki, o czym właśnie świadczyły nagrody na koniec spotkania. To był ten główny powód. Czyścimy głowy z tego, co się tutaj wydarzyło i walczymy dalej. Polki grały z Rumunkami o 11 miejsce w turnieju, o tyle ważne, że daje rozstawienie w Mistrzostwach Świata. No i tutaj niespodzianka. Otóż Niemki sensacyjnie pokonały Słowację różnicą aż 14 bramek, co oznacza, że to Słowaczki spadły na 12 miejsce, a Polki zajęły jednak 11.

przeżyciem. Tu rada do wszystkich rodziców, żeby się nie spóźniali, przychodzili punktualnie na tego typu imprezy. Ja wiem, że jest ciężko i że okres przedświąteczny i każdy zabiegany, zalatan, ale te dzieci po prostu, dopóki nas nie zobaczą, no to jest po prostu no, smutek w oczach. Tak to właśnie wygląda i proszę o tym pamiętać. Za chwilę prasa. Dzwony całkiem solidne były. 20,5 minuty po siódmej. Prasa. Agnieszka Stępień. I dziennik Gazeta Prawna, która to gazeta ogłasza koniec zabawy w niepubliczne przedszkola. Były ratunkiem, gdy brakowało miejsc w państwowych placówkach, teraz zaczynają znikać z edukacyjnej mapy. Od przyszłego roku cały rocznik sześciolatków, czyli 417 tysięcy dzieci, trafi do pierwszych klas szkół podstawowych. Pięciolatki zaś podzielą się między zerówki przedszkolne i te działające w przedszkolach. Przyszkolne i te działające w przedszkolach. Oznacza to, że z przedszkoli zniknie cały bardzo liczny rocznik najstarszych dzieci, coraz mniej jest także dzieci najmłodszych. Argumentem dla rodziców będzie więc głównie cena przy wyborze przedszkola. Zdaniem Marty Zbrzeskiej, prezeski Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, już teraz rynek zaczyna się nasycać, szczególnie w dużych miastach. Przedszkola niepubliczne muszą więc często obniżać czesne, tak by były konkurencyjne dla tych publicznych. I o tym pisze dziennik Gazeta Prawna. W Pulsie Biznesu duży artykuł o tym, jak robić interesy w Chinach. Bo wcale łatwo nie jest. Miliard mieszkańców robi wrażenie na firmach myślących o ekspansji w Chinach. Ale trzeba się zmierzyć z odmienną kulturą biznesu i trudnym systemem prawnym i podatkowym. Ci, którzy znają chińskie realia, tłumaczą, że prawo i zasady obowiązujące w jednym mieście mogą być zupełnie inne w sąsiednim. To samo dotyczy przywilejów i obowiązków przedsiębiorcy. Komunikacja i nawiązywanie biznesowych relacji z Chińczykami odbiega od przyzwyczajeń, które mamy my i reszta zachodniego świata. Tymczasem Polacy mają do swoich partnerów biznesowych typowo zachodnie podejście. Cenimy sobie przejrzysty sposób komunikacji, wyrażenie myśli w sposób jasny i konkretny. Natomiast Chińczycy preferują zupełnie inny sposób rozmów i kontaktów. Budowanie przyjaznych relacji jest dla nich ważniejsze niż sam rezultat rozmów. Przykładają zdecydowanie mniejszą wagę do planów, terminów i procedur. My kładziemy nacisk na szybkość i skuteczność działania. Oni mają natomiast własne poczucie tempa i jeżeli widzą nasz pośpiech, uznają nas za słabych i niepewnych, mówi Paulina Kiełbus-Jania z firmy, która wspiera firmy polskie, które chcą nawiązać kontakty w Chinach. I o tym w Pulsie Biznesu. Szukałam jakiejś pozytywnej informacji, bo nie wiem, mam takie wrażenie, że dużo takich niepozytywnych. Zawsze trzeba szukać pozytywnych informacji. Więc właśnie szukałam i tak sobie myślę, że może nawet i znalazłam, że być może na Marsie jest życie. I to jest dobra wiadomość. No, tak mi się zdaje. Tak. Łazik Curiosity wykrył na czerwonej planecie gaz, który może świadczyć o żywych organizmach. Na Ziemi metan w 95% pochodzi z pracy mikrobów, a skąd wziął się na czerwonej planecie? Naukowcy nie wykluczają, że także tam mógł powstać lub nadal powstaje dzięki mikroorganizmom. Choć czujniki robota rejestrowały stałą, niewielką obecność metanu, w niektórych miejscach jego ilość gwałtownie rosła, nawet 10-krotnie. Cząsteczki organiczne, które zawierają węgiel i wodór, są zazwyczaj chemicznymi cegiełkami życia, chociaż ich obecność nie musi świadczyć o istnieniu mikroorganizmów, tak pisze Rzeczpospolita. Wyniki analizy atmosfery i skał, jaką Curiosity prowadził od sierpnia 2012 roku, nie pozwalają jeszcze na jednoznaczne stwierdzenie, czy na Marsie żyły jakieś organizmy, ale dowodzą, że na czerwonej planecie były warunki, w których mogłyby żyć. I teraz się tak zastanawiam, czy to jest dobra, czy zła informacja, bo jeśli te mikroby rzeczywiście tam żyją, to czy one są przyjazne, czy nieprzyjazne? Na pewno. To dobra oczywiście, informacja. Nie wiem, dlaczego tak myślę, ale tak myślę. Agnieszka Stępień, to poranna prasa. Ktoś dopytuje jeszcze o te nasze szachy, gdzie można znaleźć informacje na naszej stronie internetowej. Proszę wejść na www.polskieradio.pl/trójka. Tam na antenie w tej chwili właśnie jest taka podstrona. Zapraszamy do trójki ranek, jak państwo klikną. O teraz. To jest od razu, uwalnia się takie duże zdjęcie. Trójka w szachu. Sprawdź stan rozgrywki. I są też na zdjęciu szachiści. Niestety, to się myślący bardzo. To tylko tak wygląda. Niestety z wąsami ciągle jesteśmy. Chyba musimy zrobić sobie nowe zdjęcia. 25 po siódmej. Summer came. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Radosław Mróz. Budżet w Sejmie przyjęty. Jest pewne, że kolejny rok z rzędu państwo dołoży do budowy Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Pieniądze będą pochodziły z rezerwy celowej. Wysokość tej rezerwy to 16 milionów złotych. Środki z niej zostaną przeznaczone także na Muzeum Jana Pawła II. Posłowie opowiedzieli się także wbrew rekomendacji Komisji Finansów za przekazaniem pieniędzy na działalność Polskiej Agencji Kosmicznej. Kradli dane kart płatniczych, teraz stanęli przed sądem w Olsztynie. Proces Łotyszy zajmujących się tak zwanym skimmingiem. Złodzieje montowali w bankomatach urządzenia kopiujące dane z kart płatniczych i kamery do podglądania PIN-ów. Na ławie oskarżonych zasiadły 3 osoby. Powinny być 4, ale jednego z mężczyzn zwolniono z aresztu i ukrywa się do tej pory, mówi prokurator Mirosław Zelent. To była osoba, która od samego początku składała w tej sprawie wyjaśnienia. Nie było powodu, żeby stosować wobec niej przez cały okres jakby postępowania tymczasowe aresztowanie. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. Jeden konwój jest już w drodze, drugi wyruszy dziś. Polski rząd wysyła na Ukrainę pomoc dla cywilnych uchodźców. To 150 ton darów, mówi premier Ewa Kopacz. Jesteśmy tu po to, żeby pokazać, jak bardzo solidaryzujemy się z poszkodowanymi w konflikcie mieszkającymi na wschodzie Ukrainy ludźmi. A dziś w osobnym konwoju pojedzie wsparcie dla walczących z separatystami. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Komisja Nadzoru Finansowego wysyła do ubezpieczycieli jasny komunikat. Pora skończyć z metodami na zaniżanie odszkodowań za polisy na samochód. KNF chce, by towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach napraw powypadkowych w pełni opłacały wymianę uszkodzonych części na nowe. Obecnie większość firm potrąca amortyzację, tłumacząc, że skoro części były używane przez jakiś czas, właścicielowi samochodu nie należy się kwota w pełnej wysokości. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. Polska Izba Ubezpieczeń szacuje, że podwyższy to wypłaty odszkodowań o 1 200 000 000 zł rocznie. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Ministerstwo Skarbu szykuje specustawę, która ma uniemożliwić wrogie przejęcia strategicznych polskich firm. W projekcie nowego prawa resort zapisał, że jeśli transakcja będzie uznana za zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu, będzie można ją unieważnić. Resort chciałby, aby rząd przyjął projekt ustawy do połowy przyszłego roku. Coraz więcej osób gotowych na kredyt. 14% badanych w sondażu zrealizowanym na zlecenie Deutsche Banku przyznało, że planuje zadłużyć się w przyszłym roku. Przed rokiem deklarowało to 11% osób. Większość Polaków nie planuje na przyszły rok takich kroków, 20% chce otworzyć lokatę. Tymczasem, jak wynika z danych NBP, kredyty konsumpcyjne regulujemy najlepiej od początku 2010 roku. Na koniec października banki miały 15 600 000 000 zł niespłacanych kredytów konsumpcyjnych. To nieco ponad 13% należności, które mają opóźnienia w spłacie. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że jeszcze rok temu klienci zalegali bankom niemal 17,5 miliarda złotych. Giełdy w górę to efekt decyzji amerykańskiego banku centralnego, który wczoraj nie zmienił stóp procentowych, ale zadeklarował, że z tymi podwyżkami stóp to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. No i mamy wzrosty. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 zyskał wczoraj wieczorem solidne 2%. Dobrze ponad 2% idzie do góry również tokijski Nikkei. Hang Seng zyskuje 1,18%, a Shanghai Composite niecały procent. Złoty się osłabia, ale minister finansów Mateusz Szczurek się zbytnio tym nie martwi. Mówi, że złoty jest mocny i że wszyscy dbają o to, żeby złoty był stabilny. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł, dolar 3,42, funt 5,34, a frank szwajcarski 3,52 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Zawsze nie trafiam. A jeśli chodzi o ropę naftową, nic tam nie jest taniej, bo słuchacz napisał, że kilka chwil temu tankował w Gliwicach i 4,43 za diesla. Tankował ropę naftową? Nie do końca. No, jeżeli chodzi o baryłkę ropy Brent, czyli tej naszej europejskiej, ona kosztuje w tej chwili $61. To trochę więcej niż roczne minimum. Roczne minimum było 58 w ubiegłym tygodniu. Teraz jest 61. Czyli jeszcze można. Ciągle można. Można. Można, można. Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami możliwy deszcz i mrzawka w górach, śnieg i deszcz ze śniegiem. Taki będzie dzień. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach może być porywisty. Ciepło będzie od 3 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Piotrkowie i Tarnobrzegu, 8 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Sony 55 cali, 3D. Smart TV 800 Hz za 4490 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. tej nocy. W Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze się odezwały Gliwice 71335. Wczoraj w Gliwicach olej napędowy 4,19. 4,19? Naprawdę? Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Piotr Mec. Obecnie stały gitarman zespołu Raz, Dwa, Trzy Jarek Treliński pojawił się po raz pierwszy jeszcze jako gość, już na płycie Sufit w roku 1996. Tyle będzie milczenia, ile braknie nam słów. O, są takie piosenki, których już nie bardzo pamiętam, bo myśmy ich dawno nie grali, bo minęło od 96 roku trochę czasu, a ciągle nam się wydaje w zespole, że my jednak nie posunęliśmy się w wieku aż tak bardzo, jak długo gramy. I to, że gramy razem, powoduje, że jesteśmy młodsi. Znaczy, wydaje nam się, że jesteśmy tacy sami młodzi, jak byliśmy w 96 roku. I nie zauważamy lub niechętnie zauważamy, że przecież w przyszłym roku minie 25 lat od momentu, jak wydaliśmy pierwsze dźwięki. I no i że tyle będzie milczenia. Nie wiem, czy to ma związek z tą piosenką, ale tak mi się skojarzyło, żebym opowiedział tę historię o naszym dojrzewaniu zespołowym. zamkniętych na zakań nie wypełni nam głów. Tyle można przeczekać idiotyzmów i bzdur. Piotr Metz, Adam Nowak, raz, dwa, trzy. Zapraszamy w poniedziałek na kolejne spotkanie. Dziękuję za wypowiedź. Zapraszamy do Trójki. Za 17:08 niektórzy rodzice mają to już za sobą, inni z niecierpliwością czekują jeszcze na występ dziecka. Chodzi o szkolne i przedszkolne wigilie, jasełka czy udział w kiermaszach. Te wydarzenia na stałe wpisały się już w kalendarz przedświątecznych miłych obowiązków. Rzucamy, co mamy, bo mamy nędzę. Lenka, weź sobie jednego reniferka. Kiermasz, który odbywa się w przedszkolu, stał się już naszą tradycją świąteczną. Lidia Gruchała, dyrektor przedszkola nr 351 w Warszawie. W przygotowaniu stoisk kiermaszowych zaangażowani są wszyscy. Dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola. Jednak największą atrakcją imprezy świątecznej są występy wszystkich dzieci. Każda z 12 grup prezentuje swój program artystyczny. Zaczynamy od maluszków. Dla dzieci występ na prawdziwej scenie jest ogromnym przeżyciem, które długo wspominają. Jest to czas, który w przedświątecznym zabieganiu rodzice mogą spędzić ze swoimi pociechami. Dużo było przygotowań na ten kiermasz? Tak, zwłaszcza, że mam u córki kiermasz, u syna kiermasz. Pani Iwona, mama dwójki dzieci. Córka w szkole, syn w przedszkolu. Przygotowania w domu plus wigilia taka klasowa w szkole. Syn za 2 lata zaczyna szkołę, więc będziemy mieli 2 kiermasze, 2 wigilie. Plus wigilia w domu, wigilia w pracy, wigilia w szkole muzycznej, wigilia. Co było przygotowywane? Przygotowywaliśmy po pierwsze takie gadżety, zabawki, różnego typu ozdoby świąteczne. Zobaczcie, liferki są przecudne, nie? O, świetne są. Dobra, ile uzbieraliśmy, ile zostało? Do tego oczywiście jakieś takie drobne przekąski. W szkole mamy kawiarenkę, na którą każda klasa przygotowuje jakąś świąteczną potrawę plus ciasto. No trochę pracy jest. Tutaj wpadliśmy też u nas w klasie już na taki pomysł, że robimy sobie wręcz listę. Także w tym roku przygotowuje ta mama, kolejnego roku przygotowuje inna mama, żeby trochę odciążyć. Taki zabierzemy? Co przygotowałaś na kiermasz? Pierniczki. Pomarańcze. Robiliśmy występ. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Był pastuszek bosy. Był pastuszek bosy. Na fujarce grał. Pasał w kurach owce. I w szała się spał. Ale zadowolenie jest, mimo tych różnych trudów? Ba, oczywiście, że zadowolenie jest. Wszyscy są przeszczęśliwi, dzieci najbardziej. Oczywiście tu rada do wszystkich rodziców, żeby się nie spóźniali, przychodzili punktualnie na tego typu imprezy. Ja wiem, że jest ciężko i że okres przedświąteczny i każdy zabiegany, zalatan, ale te dzieci po prostu, dopóki nas nie zobaczą, no to jest po prostu no, smutek w oczach. Jednak ten czas spędzony wspólnie z dziećmi, rodzice i dzieci to jest bezcenny. Jest tak to piękne przeżycie i dla dzieci ten właśnie występ na scenie, że nie zapominają o tym występie i wspominają cały czas, myślę, do samych świąt Bożego Narodzenia. Podobało ci się na kiermaszu? Tak, no bo było dużo słodyczy. Dziękujemy, mówi mała Jo. Nie, to my dziękujemy. Jak bardzo ten trud się opłaca, wiedzą ci, którzy swoją pociechę na scenie widzieli, a wrażenia przyznają państwo bezcenne. Anna Rogicińska odwiedziła przedszkole. Za chwilę my odwiedzimy prasę. Tygodniki konkretne. Long and white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his head, suit that's red. Special night, beard that's white. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Here that's right. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Jedna prośba właściwie do organizatorów tego typu wydarzeń, żeby zagwarantowali jednego fotografa, jednego człowieka z kamerą, bo widok wszystkich rodziców do twarzy z przyklejonymi kamerami, aparatami fotograficznymi wygląda koszmarnie. Te dzieci się rozglądają, szukają rodziców, dziadków, a widzą tylko obiektywy. 2, 2 i 7, 3. Tu jeszcze jedna życzliwa porada pani Hani, która napisała, że akompaniuje na takich przedstawieniach dla dzieci i to jest ciężka praca rzeczywiście trafić z dziećmi. To może być czasem problem, jak słyszeliśmy w materiale, ale jak pisze nasza słuchaczka, panie dyrektorki często wymagają umiejętności z Teatru Narodowego i umyka atmosfera tego przedstawienia. Ale więc wymagają tych umiejętności od dzieci. No właśnie. Oj, też mam takie doświadczenia. Też mam. Niekoniecznie. Warto o tym pamiętać. Za 10 minut 8 tygodniki Agnieszka Stępień. I Gazeta Polska, która zastanawia się, dlaczego Słupsk wybrał Roberta Biedronia na prezydenta i stawia następującą hipotezę. Mieszkańcy Słupska wyobrażali to sobie tak. Wybiorą prezydenta spoza swojego miasta, a ten autokarem przywiezie ze sobą ekipę fachowców, która będzie u nich rządzić. Złość na lokalną sitwę, chęć usunięcia jej za wszelką cenę przyćmiła w nich wszystko inne. Wszystkie inne racje i argumenty, dlatego wybrali Roberta Biedronia. I tę sprawę zajmuje się Gazeta Polska. W gościu niedzielnym rozmowa z siostrą ginekolog Augustyną Milej. Jak pacjentki reagują na siostrę ginekolog? Pyta gość niedzielny. Różnie, ale gdy pierwszy raz miałam przyjść do pracy w szpitalu w Rydułtowach, ponoć panie na sali zastanawiały się, jak będę ubrana. I jak zobaczyły mnie w bieli, były mocno zdziwione. A jak siostrę traktuje środowisko lekarzy? Różnie. Moi koledzy się cieszą, że nie mam dzieci i biorę dyżury, ale bywa, że jestem izolowana. Pamiętam, jak na jednym kursie ginekologów w hotelu dostałam dwuosobowy pokój. Czekam na współlokatorkę, myślę, nie wskakuję w piżamę, bo nie będzie widać, że zakonnica. Wreszcie wchodzi pani doktor. Zamarła z wrażenia. wierzenia. Ale ja jestem niewierząca, wykrztusiła. Ja jestem wierząca, odpowiedziałam. Pani doktor pokręciła się chwilę, wzięła walizkę i stwierdziła, to ja idę zobaczyć do kolegi, czy tam księdza nie dostał. Jak została ginekologiem? Jak runął mur berliński, pojawiły się głosy, że zwrócą nam budynek szpitalny w Mikołowie i potrzeba będzie wyszkolonej kadry. Ówczesna matka generalna wysłała mnie na studia do Rzymu. Tak po prostu dostała siostra polecenie, będziesz ginekologiem, dopytuje tygodnik. Taki pomysł miał, widać, pan Jezus, śmieje się siostra. Gorsze było to, że nie znałam ani słowa po włosku, a studiować miałam medycynę na Uniwersytecie w Rzymie. Tydzień płakałam, ale szybko znalazłam się w Rzymie. I ta rozmowa w Gościu Niedzielnym. Jeśli ktoś w tej chwili je, to proszę na zaniechać tej czynności. Tak. Uwaga, nie czytaj przy jedzeniu. Takie ostrzeżenie jest przed artykułem w dużym formacie. Co brzydzi Polaka? Ale nie będzie aż tak bardzo obrzydliwe. Wybrałam takie bardziej łagodniejsze przykłady. Kucharka w przedszkolu, że dyrektorka bierze obiady gratis, a ja muszę płacić. Bezdomny. Sakramencka znieczulica. Leży człowiek na przystanku i nic. Co brzydzi właścicielkę kiosku? Kiedy mężczyźni wyciągają z kieszeni spodni przepocone banknoty. Pewnego dziennikarza brzydzą zepsute zęby profesorów, a agentkę ubezpieczeniową, że rozmowę zastępuje się mailem albo SMS-em. I jeszcze o różnicach między płciami. Mężczyźni mają mniejsze odczuwanie wstrętu, tak twierdzi antropolog. Jak są głodni, to ich nie interesuje, że w zupie pływa mucha, a kobieta nie tknie nawet zupy z włosem. I ten artykuł w dużym formacie. Jeszcze przeglądałem Gościa Niedzielnego i to jest ciekawy artykuł na temat kolęd na rokowo. Takie rokowe kolędy właśnie w wykonaniu tego zespołu Endur. Tak, bardzo, bardzo rokowo wygląda zespół. Zespół jest bardzo, ale to bardzo liczny jest na zdjęciu. Te kolędy i taki wielopokoleniowy, się, tak, prawda? Ale zdrowo grają, muszę to państwu powiedzieć. Proszę oczekiwać, na antenie się pojawią na pewno. Tu jeszcze pytanie się pojawiło od słuchacza, bo w materiale padło pytanie dziecka, ile kosztują lenifelki. I słuchacze też oczekują odpowiedzi na tak postawione pytanie. Lenifelki są w rozsądnej cenie, tak powiedzmy. Ja myślę, że kosztują 4. 4? Myślę, że tak. Nie wiemy czego, ale 4 na pewno. Połączmy się teraz z Berlinem. Tam Wojciech Szymański. Zajrzymy do prasy niemieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A na pierwszych stronach najważniejszych niemieckich gazet trafiła dziś sprawa relacji między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, które to relacje wygląda na to, że się normalizują. Oba kraje zapowiedziały wczoraj nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Odwilż między Kubą a Stanami Zjednoczonymi czytamy na pierwszej stronie dziennika Süddeutsche Zeitung. Komentator tej gazety pisze, że mamy do czynienia z historycznym i od dawna oczekiwanym przełomem. Prezydent Barack Obama najwyraźniej zrozumiał, że eksperyment w postaci wiecznej izolacji Kuby zakończył się fiaskiem. Polityka bojkotu wobec władz w Hawanie coraz rzadziej przynosiła w ostatnim czasie skutek. Blokada reżimu tylko go wzmacniała, zamiast osłabiać. Była reliktem z przeszłości i tylko denerwowała mieszkańców obu krajów, podzielone rodziny, turystów i biznesmenów. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Cała druga strona tej gazety poświęcona jest sytuacji gospodarczej Rosji. Spadek cen ropy, sankcje, ucieczka kapitału. Upadek rosyjskiej waluty wywołał na rynkach alarm. Nie da się już nie słyszeć poszeptywania na temat możliwości bankructwa Rosji. Przy czym rosyjska gospodarka nie wpadła w kryzys w ostatnich dniach. Czytamy w artykule pod tytułem Rosyjska ruletka. W komentarzu pod tytułem Moskiewska mizeria czytamy z kolei, że Europa jeszcze niedawno martwiła się z powodu roli Rosji w kryzysie na Ukrainie, z powodu rosyjskiego wojska i retoryki Kremla. Teraz Europa martwi się czymś innym, słabością rubla i upadkiem rosyjskiej gospodarki. Jest to zrozumiałe, bo biedna Rosja oznaczałaby biedniejszy Zachód. Dlatego nie jest to dobry moment, aby Unia Europejska przyjmowała nowe sankcje wobec Rosji. Choć sankcje nie są wcale głównym powodem kryzysu rosyjskiej waluty, powodów szukać trzeba wiele lat wcześniej, pisze komentator Süddeutsche Zeitung. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung odnotowuje wizytę w Polsce prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. W krótkim komentarzu na ten temat czytamy, że słowa polskiego prezydenta Bronisława Komorowskiego o tym, że Polski na początku też nikt nie chciał w NATO, tylko się do NATO wprosiła, były zachętą dla Ukraińców, aby też spróbować. Komentator gazety nazywa tę wizytę i przemówienie Poroszenki i słowa prezydenta Komorowskiego demonstracją solidarności polsko-ukraińskiej. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze też o wczorajszej decyzji niemieckiego rządu, aby wysłać do Iraku około 100 niemieckich żołnierzy, którzy mają szkolić tam peszmergów, czyli kurdyjskie siły bezpieczeństwa walczące z dżihadystami z Państwa Islamskiego. Jak czytamy w komentarzu, rząd wchodzi na niepewny teren. Co prawda obszar kontrolowany przez Kurdów uchodzi za dość spokojny, to jednak nie można wykluczyć ataków. Dlatego niemieccy żołnierze będą nosić broń, aby móc się bronić, ale nie w